بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tukiwa tunaendelea na darasa ya kitabu Matan al-Arba'in an-Nawawiyya lil-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tulikuwa tumefikia katika hadithi ya pili, hadith ma'ruf kwa jina la hadithu Jibril. Tukaeleza katika darasa iliyopita kisa kilichopelekea sahaba ibn Umar radhiyallahu anhuma kuieleza hadithi hii, na tukataja fawaid zinazopatikana katika sababu ya Ibn Umar kuisema hadithi hii. Na kama tulivyotaja, huwa hadithu Jibril ni hadithi ndefu, na tukasema kuwa katika kuisherehesha insha Allah Taala tutakwenda nayo sehemu baada ya sehemu, bimaana tutasoma kipande cha hadith tukieleze, kisha tuanze kutaja fawaid zake, kisha tuende kwenye kipande chingine, hakadha mpaka tumalize hadith insha Allah Taala. Kwa hivyo juma lililopita au kikao kilichopita tulizungumzia sababu ya Ibn Umar kuitaja hii hadithi, kisha tukataja faida zinazopatikana katika kisa kama hicho. Leo biidhnillahi ta'ala tutaanza sehemu ya kwanza ya hadith ya Jibril alayhi salatu wassalam na fawaid zinazopatikana ndani yake. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال. قول الإمام النووي عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. بإذن الله تعالى تتيليزا بكى ووضع كفيه على فخذيه. هذا الحديث حديث عظيم كما ذكرنا، بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وأركان الإيمان، وبين فيه الإحسان، وبين فيه شيئا من علامات الساعة. بل هذا الحديث بين فيه صلى الله عليه وسلم الدين كله. هي حديث عظيم ambayo tulieleza cheo chake baina ya wanawavioni. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani yake alibainisha nguzo za Uislamu, nguzo za imani, akabainisha ihsan ni kitu gani, na pia akaeleza baadhi ya alama za kiyama. Bali katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ameibainisha na kuiweka wazi dini yote kwa ujumla. قول عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ya kueleza fawaid ndani ya kipande hiki cha hadith, tutaieleza hii hadith kwa ujumla, al-ma'na al-ijmali. قوله بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان الصحابة رضي الله عنهم من عادتهم أنهم يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه ويسترشدون منه. مصحاب أنتم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إلي كواني كتك آد ياو وككا أموجنا أنتم صلى الله عليه وسلم وكتفوت علم أنتم صلى الله عليه وسلم نا وكتاك مونغوزو أنتم صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن أمور دينهم ودنياهم. نوالكوا كموليزا متوم صلى الله عليه وسلم من بياه يديننا الدنيا. وفي جلسة من جلساتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم رجل في صورة عجيبة. كتك مجوابه wavikao walivyokuwa wamekaa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaingia bwana mmoja katika sura na hali ya ajabu au hawajaizoea. Kama qala Umar, ittala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi shari. Kisha akasema la yura alayhi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Hadha min al-ajaib, li'annahu law kana min ahli al-baladi la'arafuhu. Ni katika mambo ya ajabu, sababu lau kama angelikuwa huyu ni katika watu wa Madina, masahaba wangelimtambua. Fadalla ala annahu min kharij al-balad. Kwa hivyo ikiwa hakuna mtu anayemtambua, ni alama ya kuonyesha kuwa huyu mtu atoka nje ya Madina, nje ya ile sehemu aliyoko masahaba. Walakin laysa alayhi atharu safar, lakini la kushangaza huyu bwana haonyeshi athari ya kuwa ni msafiri. Msafiri tayib, lakini hana athari ya kuwa ni msafiri. Lianna al-adata anna al-musafir yakunu sha'athan, yani ash'ath aghbar kama fi al-hadith. Mizoeleka wakati ule haswa msafiri alikuwa na athari, utakuta nywele zake ni timtimu, hana muda wa kuchana, ana vumbi kwa sababu ya safari katika jangwa na ngamia. لأن السفر يقتضي أن الإنسان لا يعتني بنفسه أو بجسمه. Wakati mwingi mtu akiwa katika safari hazingatii suala la kujitizama mandhari yake na mwili wake ulivyo. Fahadha rajul laysa ghariban wa laysa muwatina. Huyu bwana si mgeni, si mgeni bimaana mandhari yake haionyeshi kuwa yeye atoka safari, na wala si mwenyeji, kwa sababu angelikuwa ni mwenyeji watu wangemtambua. Na hili ndilo lililowashangaza masahaba, kuwa huyu si msafiri wala si mwenyeji. Si msafiri kwa kuwa hana shakli ya kuwa ni msafiri. Msafiri angelikuwa na alama kadha wa kadha wa kadha. Na si mwenyeji kwa kuwa hakuna hata mmoja katika masahaba aliyemtambua. Tayib, huyu mtu ni nani? Hili ndilo lililoshangaza masahaba. وتبين في الأخير أن هذا الرجل هو من جبريل عليه الصلاة والسلام أتى بهذه الصورة. نمشو إكبينيك كوه يبانا أليكون جبريل عليه الصلاة والسلام أليكوجك الصورة كما هي. نواكم بشأن كوه هي معنى الإجمالي لمنين الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. وكان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب في صورة رجل. جبريل عليه السلام alikuwa akija kwa mtume صلى الله عليه وسلم katika sura ya mwanamume katika wanadamu. لماذا؟ لأن بني آدم لا يستطيعون رؤية الملك على خلقته الملكية. بنادام هاويزي كسبيري كمونا ملائكة كتك ديل أمبي للاك أللوم ونالو أكتشيك كنجي كام تبالي أنجي كجي جبريل نأمبي للاك نمبوا مية ستة أكفنغو أمبيلي بين المشرق والمغرب يسد الأفق. Yeye angekuja katika shakli yake ile ambayo Allah amemuumba nayo. Angelikuwa kungebaki mtu pale. Soma matezo. Wacha malaika yule mkubwa aje, mtu ana sura ya binadamu tu, ana mbawa mbili tu. Pale hakubaki mtu. Hakubaki mtu, watu watafumkana pale. Alafu watachekana baadaye. Kumbe ilikuwa ni fulani bwana. Tunaogopa bure. Kwa hivyo hawezi kustahimili kuona ile shakli ya umbile lake alayhi salatu wassalam Jibril, sababu alikuwa na umbile kubwa sana. Kwa hivyo katika hali kama hii alikuwa akija katika sura ya binadamu. Fakana yati fi surati rajulin hatta la yanfira an-nasu anhu au minhu. Wakija katika sura binadamu sije watu wakamuogopa. Wala yastawhishu minhu, hadha huwa alghalib. Ni mtu asione ni jambo la ajabu la kushangaza mpaka akakimbia pale mahali. Lianna almalaika la tadhharu li bani adam fi suratiha alhaqiqiyya illa inda nuzul almaut aw aladhab. Malaika hawaji kwa wanadamu katika sura yao ile ya uhakika namna walivyoumbwa, isipokuwa wakati wanaposhuka kuchukua roho yake, pale atawaona katika shakli yao, na pia inapoteremka adhabu. Idha nazala almaut au aladhabu waliyadhu billah dhaharat almalaikatu ala suratiha. Ikishuka maut ama ikishuka adhabu waliyadhu billah, malaika huonekana katika sura zao haswa. Yawma yarawna almalaikata la bushra yawma idhin lilmujrimin. Kwa hivyo siku hii watawaona malaika wakati waadhibiwa waovu, watawaona malaika. أما إذا جاءوا في حالة الأمن فإنهم يأتون بصورة مألوفة للناس كي katika hali ya amani huja katika sura ambayo imezoeleka kwa watu. والله أقدرهم على التصور بصور مختلفة. الله سبحانه وتعالى أميوابا ويزو ملائكة ويزا كيجيوزا كتك شكل مبالي مبالي نبيا مجيني. الله سبحانه وتعالى أميوابا ويزو ويزا كيجبدلشا كما لبثبوت كتك حديث أبي هريرة اللي ببيو كازي يقولين صدقة إكاوا يلجيني آجا كتك سورة ambayo si ya jini, yani jiuza kama binadamu kija kiiba, na pia hujigeuza mbwa, hujigeuza nyoka kama ilivyothubutu yule sahaba aliyeuawa na yule nyoka na yakamua. Ama binadamu hawezi kubadilika shakli yake, hata ukajikamua wewe mpaka ukatoa upepo pu, lakini hubadiliki wewe. Muongo, ati mimi mwanga nabadilika, muongo. Hakuna ukweli ndani hili. Ama mtu akakwambia wewe mimi nitakugeuza sungura, muongo. Nitakugeuza punda, wallahi muongo, haiwezekani. Haiwezekani. Binadamu yule yule tu. Atabaki vile vile ni binadamu. Kwa mtu sikudanganye kwa huyu usiku yuageuka paka, hizi stories za Waswahili mitaani. Huyu usiku wageuka paka, siyo huyu usiku wageuka kadha, huyu geuka kadha. Haya yote ni maneno tu. Hakuna mtu wageuka chochote. Ni yule yule tu. Na ikiwa yafanya mambo yake, atafanya mambo yake katika sura yake ile ile. Vile vile alivyo. Labda Allah subhanahu wa ta'ala awageuze kwa kuadhibu. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ما يهود ولجوز وما تنبيري ولجوز وما خنازير نقروه والعياذ بالله وصاب يووف ولكوا كيوفاني واكوا ولجوز. لكن اتمتم من يوه أسيما ميمنا تأخذ جيوزة كتفلاني hiyo haiwezekani. Ama binadamu mwenzako kumbe wewe mimi nitakugeuza jambo fulani, hiyo haiwezekani. Haiwezekani. Kwa hivyo hivyo visa vinavyoendelea mitaani huku si vya kweli. Uwezo huu Allah subhanahu wa ta'ala amewapa malaika na amewapa majini. Na lau kama ungelipewa binadamu sijui ingelikuwaje. Yule alivyo na vichwa vibovu wao, ha, kungelikuwa na vituko. Lakini Allah kwa hikma zake hakuwapa uwezo huo. Maana angeua tu akaishi kama paka. Ama angeiba kaamua awe mbwa yeye. Sio? Akakimbia akaingia magharibi kule Europe. Siashasema bora mbwa Europe. Akiingia kitafuto atageuka mbwa akae kule, sio? Na akaishi kule kama mbwa. Siasha kubali hafadhali mbwa. Hata kete awe mbwa kule. Kungelikuwa na bala. Lakini hili alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake amelifanya haliwezekani. Walam yara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Jibril fi suratihi al-malakiyya illa marratayn. Tume sallallahu alayhi wasallam, wa alaykum salam, hakuwahi kumuona Jibril katika umbile lake isipokuwa mara mbili peke yake. Almaratu alula fi batha Makka, katika bonde la Makka. Hainama shtadda bihi alkarbu min adha qaumihi, dhiki ilipomzidi Mtume wa sallam kutokamana na udhia wa watu wake. Wallahi hakadha da'wa, da'wa iko namna hii, udhia. Wala usitarajie katika da'wa eti kuna starehe, la wallah, katika da'wa utapata misukosuko. Kwa hivyo lazima hili jambo watu wa haki wawe tayari na wajiandae kulikabili. Ndivyo ilivyo. Aliudhiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walaqad na'lamu أنك يضيق صدرك بما يقولون ومنبيا منين مبكا كوانا ذيك متوم صلى الله عليه وسلم كوني يوافن بشانين أفن شباط لم حق حق نلوة وحق وفن شانين عوام والله وفن توحيد وفن سنة ووهون يكتو كما نبدع هوفن بطوف هوفن كفر ولا شرك lakini pamoja na hayo tizama wanavyokabiliwa watu wa haki hukabiliwa na matusi hukabiliwa na tuhuma ambazo hawana hukabiliwa na kila aina ya bala wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura Mtume sallam udhia ulipozidi raa Jibril amekaa katika kutafakari ule udhia aliupata kwa watu wake mara amuona Jibril fil ufuq ala suratihi almalakiyya jaa yatma'innuhu au yutam'inuhu jaa yutam'inuhu wa yusabbiruhu ala ma yalqa Jibril akajitokeza kaja kumtuliza Mtume sallam kwa yale anayoyakabili na kuyapata kutoka kwa watu wake wakamwona Jibril katika ufuk pembezoni mwa mbingu ufuk Kiingereza usema horizon ile sehemu yote akifungua mbawa zake mbili amefunika baina ya mashariki na magharibi subhana al-khallaq al-alim lahu 600 janah المرة الثانية رأى جبريل في صورته الملكية ليلة المعراج عند سدرة المنتهى عند يوم رابيلي أبا يمتوم صلى الله عليه وسلم مونا جبريل كتك صرياك قال تعالى ولقد رآه أي جبريل نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أما في بقية الأحوال فكان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من أحسن الرجال وكذلك كانت صورة نزور ثاني يا منموم عليه الصلاة والسلام قوله شديد بياض الثياب أي من النظافة غوزاك نظيف يوبي عليه الصلاة والسلام وقوله شديد سواد الشعر يعني في صورة جميلة أكي وكتك صورة مزوري نوريزاك نيوسيه اللي نيومبيله سيكي لم تيزاكويا نيوريزاك زكو نيوسيه نزكي ونيوبه روسيه كوزي باكارانجي زيو نيوسي ايتن دا درساني ميمي نتاكاكوا كما انفانوا جبريل نباكا نيوريزانكو نيوسي روسيه كشريه rangi nyingine si nyeusi kwa Jibril alayhi salatu wasalam ana mama ile amekuja nao kuna jambo ambalo ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa nywele zake ni nyeusi la pili nguo zake ni nyeupe sana ili kila mmoja wetu iweze aje na nguo yake safi anapokuja kusikiliza darasa ilmiya wa fi hadha dalil على أن طالب العلم حينما يحضر إلى مجلس العلم ينبغي له أن يتجمل هذا كنا دليل يكون منفونزي أنا بكوجة كتيكا كيكاو شا علم أتكيكانا أجي تنجيز بزوري أجي كتك حالي مزوري وأن يأتي بصورة نظيفة جميلة أجي كتك صورة نظيفة katika hali nadhifu nzuri lian Jibril jaa mualliman wa mutaalliman Jibril amekuja pale kama mwenye kufundisha na mwenye kufundishwa kufundisha bimaana amekuja kuuliza maswali ambayo majawabu yake anayo kwa ajili ya nini wale waliokupale wafaidike na amekuja kama mwanafunzi katika macho ya nani katika macho ya masahaba ambao walikuwa hawamjui ومن ذلك أنه علمهم كيف يأتون إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم لأن مجلس العلم مجلس وقار لا katika yale aliyofundisha, aliwafunza namna gani watakikana waje katika kikao cha Mtume za sala. Kikao cha ilmu si kikao cha mchezo, ni kikao kikubwa mno, kikao ambacho watu watakikana waje na heshima, ni kikao kinachoheshimika. واللقاء بالرسول صلى الله عليه وسلم واللقاء بالعلماء ينبغي أن يكون له استعداد وإجلال العلماء مطلوب. نكوجا كوكوتانا نوانا وفيوني كتكا فيكاو فياو كذلك يتكي كان متوجيا داي نكوى تكوزا نكوى إشيم ونا وفيوني نجام بلنا لتكانا وكلا مسلم. لأنك إذا لم تجل العالم وتحترمه لم تستفد من علمه. صبو سيبوم تكوزا منا وشووني نكم وشيمو ووزي كفايديك كتك علمو أليو إبيبا. فقوله فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه آداب لطالب العلم. كيش عكاجا أكاكاكم تومي صلى الله عليه وسلم أبا بيكنا آداب anazofundishwa mwanafunzi, mbali na adabu ya kuwa awe katika hali nadhifu. Kuna baadhi ya wanafunzi huja jifanye yeye ni hafidh, hana muda wa kuoga, hana muda wa kupiga mswaki, hana muda wa kufanya lolote, aifadhi sana, kumbe mwongo mtupu, mtupu kabisa, hamna kitu. Nywele akija ni kama rasta yani. Akija mswaki bwana shapiga asubuhi tosha. Njoo kae na yeye sasa. Uji usikize darasa ama ufunge pua. Wako hao. Sisemi hapa. Nasema wapo watu kama hao. Tushawaona kati tukiwa wanafunzi. Eh bwana, mbona uchani nywele bwana? Hebu bwana temie iko wapi bwana? Na mkuta mnywele yamefurafura hivi. Alafu hayakuwe kwa usafi. Alafu kanzu yake subhanallah ina imejaa waitwa nani wale kunguni. Yaani akikaa na wewe wamsaidia kuwa kunguni tu. Hadi. Hii si sawa. Unapokuja katika majlis al-ilm mtu huoga, akajiandaa, akajitia manukato. Ikiwa ni pasi kanzu yake amepiga pasi vizuri, iwaje kwenye kikao cha ilmu. Aiheshimu ile ilmu. Hata ukikaa wewe wakaa katika utulivu kabisa, hauna dhiki, lakini ama umejaajaa jasho na nini na chawa wa kuuma nini, utaandika faida, utajikuna kichwa, ama utawaudhi wenzako ya nini? Kwa hivyo jambo la kwanza kabisa ni ule usafi. Jibril alayhi salatu wasalam afundisha usafi hapa mtu anapokuja katika kikao cha ilmu. Awe msafi kabisa, katika hali nzuri. Na ukisoma tarikhi ya salaf, al-Imam Malik rahmatullahi alayhi alikuwa haji kuwahadithia wanafunzi wake ahadith mpaka mwanzo aoge, avae nguo safi, ajitie manukato, kisha iwaje kwa heshima ya maneno ya Mtume SAW, ihtiraman li kalami Nabi SAW, kijiweka katika hali nzuri kabisa. Wala hii haimaanishi ukatafute vitu vya ghali ghali, eti ukatafute kanzu uanze kuambia wenzako hii 1700 utanua kanzu saba utavaa wiki nzima. Hukuambiwa hivyo, vaa vizuri, iwe kama manukato mazuri, uwe katika shakli nzuri, kisha uje kwenye darasa. Wallahu musta'an. Katika adab za talib al-ilm, awalan annahu yatajammalu fi hay'atihi wa suratihi, ajitengeneze katika hay'a yake na mandhar yake, aje katika mandhar mzuri anapokuja darasani. Kwa hivyo ukija darasani umejiandaa kimandhar mwanzo. Thaniyan annahu yajlisu amama al-muallimi muqbilan alayhi liyatalaqa minhu al-ilm, akija ajaribu kukaa mbele ya mwalimu akiwa yomwelekea ili apokee ile ilmu. Lakini tizama sisi tulivyo, kila anayekuja akimbia kule mbele ya mwalimu, nini aogopa pengine kaulizo swali ama nini, kwa hivyo waketi ubavuni asionekane. Na kila siku yeye kwa ubavuni tu, si eti siku hiyo amekuja mpata watu wamejaa, inshallah akuja mtu ataketi ubavuni tu yeye. Sio, hata kama maswali yataanza ubavuni kisha aje hivi, pia yeye ataketi ubavuni, aona huku nimekimbia fi zawaya khabaya. Aona pale akipata zawia kichochoro kile atajificha mle ndani. Ah, yatakikana uwe karibu na mwalimu. Taiba atakuuliza swali, atakuuliza kwa faida yako wewe mwenyewe. Sio? Naam. Na ukisoma katika tarehe ya salaf na namna walivyokuwa wakitafuta ilmu, utakuta watu walikuwa wakishindania kukaa karibu na mwalimu ili asikie vizuri zaidi. Sababu ukiwa mbali utakosa kusikiliza vizuri zaidi. Mwenda mbali sana. Mbali sana kwa salaf. Nakumbuka wakati tukiwa tulab ilm Yemen, katika nchi ya Yemen harasaha Allah, kulikuwa na dars, sisahau ya mmoja katika walimu kule wazuri sana, kwa mwalimu mzuri sana, sallallahu yuwafiqahu inkana haya Allahu alamiku haya mashafariki, almuhim inkana qadmat sallallahu yarhamu. Ile mwalimu alikuwa akitufundisha bulughul maram, na sharhi yake ilikuwa ya ajabu sana. Yaani uslubu wake wa kufundisha wavutia sana. Sasa walikuwa wanafunzi wakihudhuria halqa yake ni wengi sana. Na darsa yake iko wakati shuruq, jua likitoka yeye waja. Baada ya kufanya adhkari zake na nini utokee. Na akizungumza kila neno analizungumza mwanafunzi atakifanya nini? Kuliandika. Kila neno analitoa mdomoni laandikwa. Ndio ufahamu yule mtu alikuwa akifundisha kiasi gani. Sasa ukitaka usalama wako wewe, ukimaliza salatul fajr, assalamu alaykum wa rahmatullah, baada ya adhkar tu wewe uko wapi? Uko chini ya kiti. La sivyo utakaa nyuma uko utakuwa anasema nini? Ashqal Sheikh. Ashqal paka saa ngapi? Watu waandika kwa mbele, yeye hasimami ya kuongojea wewe. Utakuta baada salati al-fajr mubashara ile halqa ishaja. Ukizubaa upate nafasi. Hii asri hii tunaoishi. Kwacha asri ya zamani sana. Watu wapigania kila mmoja atakaye keti yeye pale chini, sababu asikie sawa sawa, apokee ile elimu kwa sawa sawa, na akili yako itakuwa iko zaidi kwa yule mwalimu anayefundisha ikiwa uko chini yake kuliko kio ubavuni. Mara ngapi uangalia watu ubavuni, mkuta mtu ameshika kichwa hivi, kumbe lala kiwa anlala usingizi. Haya yatokea, na mimi pia najifanya sikuoni, naendelea na darasa sababu sijui, labda umechoka mchana mzima kupata nafasi, sio? Lakini ungelikuwa wakaa kwa mfano mbele ya mwalimu ni ngumu sana, sababu wakati wote mwalimu yakutizama. Taifu tuendele. Kwa hivyo yajilisu amama muallim mukbilan alayhi liyatalaka minhu alilm wala yu'ridha anhu au yaltafitu au yamzahu au yanshaghilu. Katika kikao cha ilmu mtu asifanye mzaha mzaha, ashughulishwe na mambo mengine, atizama huku na huku. Kuna wengine hunongonezana mpaka yule mwalimu ajishuku, labda nasema kitu makosa ama nafanya kitu makosa, ajiangalia angalia nini. Kuna wanafunzi wawili wanongonezana, kama ni faida basi itajeni watu wote wafaidike, si nyinyi wawili peke yenu, sio? Si tabia nzuri au kufanya mzaha katika kikao cha ajabu kwa kuta watu wapigana pigana tu, wapigana pigana visukusuku. Sikia hiyo nini bana, hii si katika tabia ya mwanafunzi. Bali yakunu muqbilan ala almuallim bijismihi wa bifikrihi li alla tafutahu fursatu taallum. Kwa hivyo amkabili yule mwalimu kwa kiwiliwili chake, kwa fikra zake ziwe pale, akili yake iwe pale, ili fursa ya kujifundisha isimpite. Qawluhu fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ay asnada Jibrilu rukbatayhi ila rukbatay an-nabi sallallahu alayhi wasallam muqabilan lahu wa qariban minhu. Jibril alayhi salatu wassalam akaja akaegemeza magoti yake kwa magoti ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, bimaana alikuwa amemkabili kabisa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tena yuko karibu na yeye. Wa fi hadha anna talib al-ilm yaqrubu min al-muallimi litakuna al-fa'idatu muttasila amma al-ba'idu fa'innahu qad la yasma' وإذا سمع قد لا يستوضح الصوت. هابا تقطع فائدة وطالب علم أتكي كان أوي كريب نيولي مليم إلي إلي فائدة إنفكية سأبو ليو كوانبالي هو عند سسكي نهاتا أكي سكية هو عند إلي صوتي كاو هاي كوازي كوكي إبو كيو كريب إلي صوتي تكوى iko wazi, iko wazi, amfahamu yule mwalimu anachokisema. Waqad kana as-sahabatu radiyallahu anhum yahdiquna bin-nabi sallallahu alayhi wasallam wa yaqrubuna minhu waqta talaqihim al-ilm anhu sallallahu alayhi wasallam. Masahaba walikuwa kwa Kiswahili tusema wakimkodolea macho Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawataki neno moja liwapite, tena wakija karibu pamoja na Mtume sallallahu ili kupokea ile ilmu anawafundisha Mtume sallallahu. Hirs ajib jiddan wallahi, ukisoma hirsu salaf fi talab alilm kisha utuangalie sisi tulivyo leo, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Atusemi matatil himam, la himmata indana, wacha kusema kuwa himma zimekufa, hatuna kamwe hata zifi, hatuna himma kabisa ya talabi. Tofauti kabisa namna walivyokuwa salafu salih katika kutafuta ilmu na sisi tulivyo leo, ni jambo liko wazi. Qawluhu ووضع كفيه اي وضع جبريل كفيه على فخذيه اي على فخذي جبريل كيشا اكاويكا فيجانجا فياكي جويا ما بجاياكي جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه ان المتعلم ينبغي ان يكون بصورة هادئة مؤدبة. نابر فتفيدك ومنفونزي اتككانا akikaa mbele ya mwalimu akae katika kikao cha utulivu kabisa, tena kikao cha adabu. Wala yukthir min alharakat au min aliltifat au min alshawaghil allati tushghiluhu an talaqqi alilm, wala sikithirishi harakat, haraka nyingi mno, mara chukua hiki mara chukua kile mara fanya hiki mpaka shughulisha watu au kutizama huku na huku. Tizama al-Imam Shafi'i rahimahullah asema kuntu atasaffahu al-awraq amama Malik yani ile tasaffuh yake ya waraka za kitabu, namna anavyofungua, akifungua kwa utaratibu, haibatan lahu, ile haiba na heshima aliyokuwa nao juu ya Imam Malik, yaani mpaka kikaratasi hataki sikirike. Lakini leo hapa mtu aweza kuingia ana mfuko wake wanakumati korcho korcho korcho korcho korcho korcho korcho korcho korcho paka baba kuna nani, sikusudi mtu hapa, ni kawaida yetu sote sote ndo tulivu. Hii mifano tu naitaja, kama imfanyika leo basi imfanyika na wengi wafanye hivyo. Aya tokea sio? Naam. Ama kama ana vitabu pale ataanza. Taratibu shekhe, fungua kitabu taratibu, fanye heshima na hicho kitabu ulicho kibeba, fanye heshima wale wenzako uliokaa nao karibu, fanye heshima na mwalimu. Hizi ni akhlaq na adab ambazo wengi wetu tumezikosa. Na ukikosa adab katika ilmu na akhlaq, ndio baraka ya ilmu pia hauna, uipati. Baya zaidi ni pale mwalimu anaposherehesha dars, kisha katikati yake mtu afanya nini? Atia maneno. Wako baadhi ya watu hawana heshima, auliza swali hajamaliza kujibiwa, na je. Sasa hawa pia mwalimu akiamiliana nao kwa ukali, wasione vibaya, so mna utovu wa heshima. Aendelea kujibu swali, auliza katikati, tulia mwanzo amalize, shamaliza, akikupa ruhusa nyosha mkono, kupa ruhusa ulize, hakukupa ruhusa fanya heshima. Hizi ni adabu atufundisha Jibril alayhi salatu wassalam katika vikao vya ilmu. Thumma saala an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kisha kaanza kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam. وهذا فيه انه اذا جلس واطمأن فله ان يساله. نابط فائده كم منافذ فشكا اكشطليا بس هابو يوزف نيني كموليزه الى معلم. ولا يسال اول ما ياتي وانما يجلس اولا متقدما ثم يسال. سي واجا كولي اجفيكا يا بانا نسوالي بانا كا منذ طليا. Angalia kuendelea nini, labda kuna mwenzako alikutangulia katika kuuliza, pole pole kisha uliza. Hadhi sifa talib ilm, hii ndio sifa ya mwanafunzi anayetafuta ilmu ya kisheria. Wa hadhi adabu talib ilm, ikiwa talib ilm hana adabu, wewe utarajia nani awe na adabu? Ikiwa wewe mwanafunzi hautakuwa na adabu, watarajia nani mwingine abebe zile akhlaq na adabu za kisheria? سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة عالم بالجواب، لكنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه. جبريل لمولز أمتوم صلى الله عليه وسلم نأي وجي وجواب صبو يندي ومليم أمتوم صلى الله عليه وسلم أريكوا مالينغون مصحابة وفايديك كتكالي مصاري أتكو يوليز. وهذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب. نهابكنا تعليم وكتمي أنجية يا سؤال نجواب. لأنه أنبه للذهن. سؤال لكي جوابان أكيلي أكو تردي أباب أتكمل كواسنزية إلي أكيلي ترقية كني دراسة سؤال سؤال. Nikaona kuna wazee wengine bana, nitakuja darasani kwa sharti bana, usiniulize maswali. Aogopa, wajua wazee kikaa pale shapige hesabu za biashara, hesabu za sijui nini. Sasa hataki kuuliza swali, lakini ni kheri kwako, ni kheri. Kwa hivyo waweza kuuliza swali, kwa mfano mwanafunzi ukamuuliza swali mwanzo kisha ndio ukamjibu, ili kuleta akili yake katika ile sehemu isiende mbali. Ama ilmu ikianza tu moja kwa moja umwekea, basi si wote ambao waweza kufanya nini, kutana bahi. Fa min turuqi ta'limi al-ilm an-nafi' as-su'al wal-jawab, katika njia nzuri za kufundisha ilmu kwa watu watafaidika ni kutumia njia swali na jawab, kama alivyofanya Jibril alayhi salatu wassalam. Ana kutafi bihadha alqadr insha Allah taala, tutaeleza fawaid mpaka hapo tulipofikia idhnillah taala, tutaeleza zile fawaid zinazopatikana ndani ya hiki kipande cha hadithi. Kisha baada ya hapo tutaingia katika akhbirni anil islam, tueleze kipande cha pili cha hadithi hakadha hatta nunhi هذا الحديث بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.